What up, good folk? Castor på i huset, free flow på brytet. Pumba, Norge, Skandinavien, vi gör det stort, baby. Vi är här för att ta över 2010, undervärld. Cha-cha! Häng med, check it, check it, check it. Oh, check it. Berätta vem jag är. Höger med tänder som vässas här. Resten då blickar du, du blir kär. Weed i min bag, en gående affär. Så lyssna, det här är livet ifrån oss och stan. Ge mig mera bas, höj era glas. Ta dig till byen, byen, byen, byen. Det är på Pumba. Det här är äkta, ni är kvar i Boni, bo, bo, bo. Här på Karl Johan med kepsen på glän. I din gren, tjäna spänn. Hassla fem, ni vet vem. Kastor by. Kom ihåg mitt namn, Skandinavien baby. Här för ta min plats, en sen sommarnatt. Klicken är samlad, Kuba parken, inga cash. Kompis, jag röker standard. Solen skiner, skriver ord. Baggy kläder, vita skor. Höghus, möt min bror. Brudar plaskar i min pool. Skippa skitsnacket, vi tar det tillbaks. Kasta på i Pumba, välkommen till Oslo stad. Gå ned över gatan som nonchalant. Se på konkurrensen och le som om de har någon chans. Stoppet får ingenting och alla runt mig vet det gott. Jag borde se någonting men alla runt jag vet det nog. Du vet jag menar det jag säger utan att se mig se det. Det är tyngde, se på det här, kör ärlig. Kan du stå emot vinden? Nu kommer nästa låt som om de väntar först en vårt här. Jag är så får i min tid att de tror de ser det sommar. Glock an var dag rik. Det är mitt liv, vad jag tjener är kebaser på tid. Jag frides vir i hjärten och var gång de ser mig. Du vet vem, han som aldrig blev där. Jag stressar ingen till länge, för jag gör allt jag kan. Fetaste Supras på beina, för jag gör allt jag kan. Jag stressar ingen till länge, för jag gör allt jag kan. Fetaste Jordans på beina, för jag gör allt jag kan.